Ez dixwazim tevek insan li rû erdê wek bira bin. Kesek nemîne bê ziman, kes nemîne bê niştiman. Nam par vekin bi hev şabin lo lo. Dixwazim ez tevek insan li rû erdê wek bira bin. Dixwazim ez tevek insan li rû erdê wek bira bin. Kesek nemîne bê ziman, kes nemîne bê niştiman. Napar vekin bi hev şabin lo. Napartekin behev şabin lori lori lori lori. Luri beri zeri yamı, luri beri rahi yamı, luri beri yedi yamı, lori lori lori. Luri beri zeri yamı, luri beri rahi yamı, luri beri yedi yamı, lori. Dixwazim zilum rabe, welatê me jî ava be. Ez dixwazim zilum rabe, welatê me jî ava be. Bibawerî tiştek nabe, bibawerî tiştek nabe. Divîrê de wek mirabin lorî lorî lorî lorî. Bawerim ez belengazım, ez jî kurdek serfirazım. Bawerim ez belengazım, ez jî kurdek serfirazım. Bin destan jordi xwazim, karkeran seri de xwazim.